สมาธิเนี่ยเอามาเป็นกำลังเพื่อจะอ่านจิตตถะตถะทิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตั้งวิทามนุภูหะเยยิ่งเห็นยิ่งพ่อคูณเอาไว้อย่าขี้เกียจนะอย่าขี้เกียจรู้อยากจะบอกสมัยว่าอย่าขี้เกียจรู้นั่งอยู่เฉยๆนะให้มันคิดแต่ฉันจะรู้มันคิดมาฉันจะอ่านความคิดอ่านจิตอ่านใจรู้รู้รู้รู้ก็จะเห็นความคิดเกิดเมื่อรู้ก็จะเห็นมันดับทั้งเลยเห็นมันเกิดอย่างเดียวแต่ไม่ทันมันดับพอเห็นการเกิดการดับนั่นแหละนั่นคือปัญญาอย่าลืมในพุทธศาสนานี้ถ้าเอ่ยถึงปัญญาจะต้องพูดถึงเห็นความเกิดดับภิกขุปัญญวาโหติอุทยัตถคามนิยาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับถ้ายังไม่เห็นความเกิดดับท่านยังไม่เรียกว่ามีปัญญาอะไรแต่ปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาพิเศษอันอื่นมันก็ปัญญาอย่างอื่นปัญญาชนิดนี้ปัญญาจะชำเร่แก่แหกแก่แทงท่านเรียกว่านิเพทะปัญญาจำไม่ได้ก็จำชื่อวัดของเราเนี่ยนิเพทะพลารามอารามอันเป็นกำลังเพื่อชำเร่ทะลุทะลวงกิเลสนิเพทะปัญญาก็แปลว่าปัญญาทะลุทะลวงชำเร่ปองกิเลสเข้าใจถ้าจำไม่ได้ก็จำชื่อวัดเนี่ยคำนี้พระพุทธเจ้าพูดมากที่สุดในพระไตรปิฎกนิเพทะนิเพทะเนี่ยแต่มันก็หายไปเลยในความรู้สึกของนักภาษาไม่มีใครเอามาพูดถ้าเปิดไปพบธรรมหมวดใดที่ท่านพูดด้วยปัญญาท่านก็จะสรุปด้วยนิเพทะภิกขุปัญญาวาโหติพุทธยถาคามนิยาอริยายะปัญญายะประกอบไปด้วยปัญญาอันประเสริฐเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิพเพธิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาเมื่อเธอประกอบไปด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้เธอจะชำระทะลุทะลวงกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเพราะนั้นขอร้องที่ทำความเพียรกันเนี่ยยันนั่งแต่ลับยันนั่งแต่อยากสงบหลายจะเลือกเอาแต่สงบอย่างนั้นหรือวุ่นวายบ่เอาบ่เอิ้นมันมาลอยให้มามาวุ่นวายวุ่นวายก็จะรู้สงบก็จะรู้สงบก็ไม่เอาวุ่นวายก็ไม่เอาถ้าไม่เอาสงบไม่เอาวุ่นวายเอาไหนเอาความไม่มีตัวมีตนมันจะหมดไปไวขึ้นแต่ก่อนหลวงปู่นี่ท่านนั่งสมาธิ48 49ชั่วโมงมั้ยท่านนั่งอาตมาว่ามันนานเกินแล้ว48 49ชั่วโมงซึ่งแต่ก่อนท่านนั่งมันไม่เคยนานอย่างนั้นวันหนึ่งสมัยก่อนมันไม่มีใครมีแต่พ่อกับลูกกับเพื่อนสาธมิกน้อยป่าไม้นี่ก็ยังไม่เจริญพอถึงหน้าแล้งใบตองกุ้งใบตองจิกใบตองชาติมันหล่นโกลนเวลากลางคืนเดินใครมานี่รู้จักหมดเสียงมันดังใบไม้ดังนั่งสมาธิเพ่งสบายๆได้ยินเสียงใบไม้ร่วงออกแสงทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเนี่ยถ้าจิตสงบระดับหนึ่งอยู่ในระดับอุปจารสมาธิสร้างสติไว้เฉพาะหน้าอย่างนี้เสียงใบไม้ร่วงเสียงอะไรป๊อกเดียวเนี่ยออกแสงจิตนี่มันมีแสงด้วยกันทุกจิตประพัสรมิทธะภิกขเวจิตตังภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีแสงลำแสงสร้างไปประพัสสรเหมือนหลอดไฟที่มันมีแสงแต่ในนี้มันเอาสีดำสีด่างอะไรมาเคลือบหมดมันก็เลยไม่เห็นแสงพอแค่ออกหน่อยก็มีแสงออกมาให้เห็นอาตมานั่งอยู่ใต้กอไผ่เนี่ยได้ยินเสียงหลวงปู่เดินเดินเหยียบไปตรงกุ้งคอกคอกมาออกแสงมามากมาบ้ามันไผ่คือเดินแห้งแท้เข้าใจว่าเขามาส่องหาตุ๊กแกเอามาก้านกับแกก็ไม่เห็นหลวงปู่หลวงปู่ว่าอย่างไรหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านเห็นของประหลาดถ้าว่านั่งไปแล้วเห็นมันขาวไปหมดตัวนี่หายไปเมื่อตัวหายไปแล้วมันขาวเหมือนควันไฟเหมือนหมอกเหมือนม่านหมอกเหมือนเมฆอาตมาก็เลยบอกว่ามันหายนะพอภาษาลาวมันเฮียได้ป่วย ถ้าเห็นแล้วอย่าไปหลงดีใจกับมันนะมันคักเพิ่นว่ามันคักก็แปลว่ามันไม่รู้จะพูดยังไงสุดยอดแห่งความสดชื่นดีใจปลาปื้มเป่าเย็นมันคักท่านเป็นคนพูดน้อยท่านบอกว่ามันคักเด้อาตมาบอกว่าไอ้ที่มันคักเนี่ยมันจะหายนะถ้ายังไม่ชำนาญไม่คล่องตัวมันหายนะไปหามันไม่เห็นนะมันก็มีเงินคนที่ไม่เคยมีเงินเลยมี500มี 1,000 มี 10,000 นี่เป็นธรรมดาก็ยังพออยู่แต่ถ้าวันดีคืนดีถูกหวยถูกเบอร์มามีเงินสัก10ล้านแล้วมีคนมาขโมยเอาไปหมดนะตรงนี้มันจะทุกข์ยิ่งกว่าไม่เคยมีเลยแต่ก่อนมีเงิน 1,000 เงิน 10,000 ไม่ทุกข์กับเงินล้านที่มีแล้วมันหายไปฉันนั้นก็ฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิคนที่ยังไม่เคยพบความดื่มด่ำล้ำลึกแห่งสมาธิก็ทุกข์ทำความเพียรไปกับขี้เกียจขี้ข้านแต่ก็พอทำแต่ถ้าวันหนึ่งได้พบความดื่มด่ำล้ำลึกของสมาธิแล้วสมาธินั้นหายไปตรงนี้จะทุกข์เสียดายมันเสียดายมิฉะนั้นพระโคทิกะไม่ฆ่าตัวตายพระโคทิกะเป็นอย่างนี้ได้รูปฌานเนี่ยชาโลเกเนี่ยแล้วมันก็หายไปมันเสื่อมไปเสียดายก็ไปนั่งทำใหม่ก็ได้คืนมาอีกดีใจหนอก็หายไปหายไปครั้งที่สองนี่ทุกข์กว่าครั้งแรกเสียดายมันหายไปแล้วถ้าฉันอยู่ในฌานอย่างเนี้ยจะตายก็ไม่เสียดายจริงๆนะถ้าผู้ใดเข้าไปถึงความดื่มด่ำชนิดนั้นใครจะเอามีดมาเชือดคอเนี่ยไม่ได้เสียดายชีวิตเลยไม่อยากกินข้าวกินน้ำอะไรหรอกแต่ที่นี่มันก็คือสมาธิเมื่อมันหายมันไม่เที่ยงเนี่ยก็เสียดายเพราะนั้นท่านโคทิกะเป็นอย่างนี้ถึงครั้งที่7ครั้งที่7ก็เลยครั้งแรกก็เอาอาวุธมาถ้ามันเข้าฌานได้ทีนี้จะเชือดคอตนเองให้มันตายกลัวมันจะหายเสียก่อนรีบตายซะก่อนตายในฌานใครห้ามก็ไม่ฟังเพื่อนห้ามก็ไม่ฟังผมไม่อยากอยู่ในโลกนี้ผมเบื่อเมื่อออกมาแล้วก็พูดว่าถ้าอยู่ในฌานในสมาธินะมันมีความสุขผมอยากอยู่อย่างนั้นขอตายดีกว่าถ้ามันจะหายก็เอาสตาเอาอาวุธคมคมมาวางไว้ข้างหน้าบังเอิญที่สุดว่ามันเข้าพอดีแน่นเปี๊ยกก่อนที่มันจะหายไปในฉันตายดีกว่าตายก่อนมันก็เอามีดเชือดคอตนเองคอพับเลือดพุ่งกระโจนนี่มันไม่ตายจิตนี้มันไวกว่าวัตถุถึง17เท่าชวนะจิตที่มันวิ่งไปนะแต่นี้อาศัยกำลังสมาธิที่มีจำนวนมากมันเจ็บแล้วทีเนี้ยแทนที่จะต้องมากลัวต่อความตายกลับเอากำลังสมาธินี่มาเป็นกำลังของสติเพ่งคืนเพ่งคืนมาดูเวทนาเป็นการเจริญสติปัฏฐานข้อที่2เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตที่เข้าไปเสพเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ในการถูกเชือดคอนั้นจิตก็คลายตัวออกมาไม่ยึดถือไม่มีตัวตนตรงนี้ที่สิ้นสุดแห่งจิตก็มาถึงคือความไม่มีตัวตนเป็นผู้คอขาดเป็นผู้ตายเป็นผู้เจ็บท่านก็เลยก่อนที่จะสิ้นใจจริงๆท่านวางขันได้เลยพอดีจิตหมดอัตตาอัตตนิยานัตถิไม่มีตัวตนขอตัวเราของเรากลายเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะสิ้นใจพอเสร็จปั๊บภิกษุทั้งหลายก็มาบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พาภิกษุไปเห็นท่านนอนคอพับเลือดแดงช้านแต่เห็นกลุ่มควันควันเป็นกลุ่มลอยไปทางตะวันออกลอยไปตะวันตกลอยไปทิศเหนือลอยไปทิศใต้ลอยขึ้นข้างบนลอยลงข้างล่างควันนั้นลอยไปลอยมาภิกษุปุถุชนขนลุกขนพองว่ามันอะไรกันแน่ใครมาเผาท่านไม่เห็นมีไฟแล้วควันอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกภิกษุทั้งหลายเธอเห็นกลุ่มควันไหมที่พวยพุ่งมาไปทางตะวันออกตะวันตกไปเนื้อไปใต้ขึ้นข้างบนลงข้างล่างเห็นพระเจ้าขาหน้าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละมารผู้มีบาปกำลังตามค้นหาจิตวิญญาณของโคทิกะว่าอยู่ไหนมารสุดวิสัยแห่งมารที่จะหาพบคิดใดๆไม่มีที่ไปที่มาวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณอัสดงคต ไม่แอบอิงอาศัยไม่ตั้งโลกนี้ไม่ตั้งโลกหน้าไม่อยู่ทิศนี้ไม่อยู่ทิศไหนไม่ไปไม่มาไม่จุติไม่อุบัติสุดวิสัยแห่งมารที่จะตามหามารค้นไม่พบเพราะนั้นสมาธินี่เมื่อมันเป็นแล้วมันเคลื่อนไปแล้วมันเสียดายอาตมาก็เลยบอกหลวงปู่ว่ามันหายนะถ้าเห็นแล้วออกมาเพลินมาคุยให้เพื่อนฟังเจ๊กน้อยมันหายนะหาไม่พบนะท่านกลับเลยน้องแน่งน้องแน่งเดินเหยียบไปตองไปกลางคืนเนี่ยจนจะสว่างท่านก็ไปนั่งทั้งวันท่านก็ภาคเพียรมากเลยข้าวก็ไม่กินเขาเอาข้าวไปส่งท่านก็บอกว่าไม่กินนะวันนี้เอาคืนไปซะท่านไปนั่งหาอันเก่านั้นมันหายไอ้ที่มันเป็นควันอันที่มันขอเหมือนกลุ่มเมฆกลุ่มฝ้ายเต็มทั้งตัวไอ้ที่ตัวหายไปน่ะมันไม่มีมันก็มีแต่ตัวตนอย่างเก่าตอนเย็นๆท่านก็มาบอกอาตมาว่ามันหายแล้วมันเหี้ยอีหลีหาไม่พบเลยทำอย่างไรอาตมาก็ถามว่าหลวงปู่เสียดายมั้ยโอ้ยเสียดายเด้อาตมาก็บอกว่าทำอย่างไรจึงเห็นมันไม่ได้ทำอย่างไรก็นั่งดูลมหายใจเฉยๆแล้วก็เห็นมันไหลออกมาซะก่อนขาวๆมีนะผู้ที่ทำความเพียรเนี่ยถ้าทำไม่ประมาทดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยแต่อาจจะใช้เวลานานบางท่านจะมีจุดหนึ่งที่ท่านจะเห็นลมหายใจไม่มีตัวมีตนนี่แหละแต่เห็นมันถ้าเห็นตัวนี้ใจนี่จะอ่อนเหมือนขี้ผึ้งลนไฟเหมือนตะกั่วถูกเตาหลอมอันเดือดละลายเคว้งเลยถ้าท่านเห็นลมหายใจขณะเดินเนี่ยท่านจะนั่งสุดลงไปเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นมีแต่จิตมีแต่สติรู้ว่ามันเข้ามันออกมันเข้ามันออกแต่ถ้าเห็นตัวนั้นจิตเปลี่ยนอ่อนโยนลงไปอาตมาก็ถามหลวงปู่ว่าเหตุจังใดจึงเห็นมันปู่ไม่ได้เหตุจังใดแล้วดูลมเข้าลมออกได้เห็นมันเป็นลมออกไปขาวๆยาวออกไปแล้วมันก็เข้ามาเต็มจมูกต่อมามันก็คลุมหมดทั้งตัวแล้วตัวเราก็หายไปบัดนี้ไปทำอย่างเก่ายังไงมันก็ไม่เป็นอาตมาก็บอกว่าไปทำใหม่ไปดูข้างนอกเข้าข้างในไม่เห็นดูข้างในออกมาข้างนอกดูข้างบนลงข้างล่างดูข้างล่างขึ้นข้างบนดูนอกเข้าในดูในเข้านอกทำไปทำมาอาจจะเห็นท่านก็ไปนั่งทำตามที่บอกง่ายสอนง่ายมากโสวจัสตานี่เป็นที่พึ่งอันหนึ่งของพวกเราโสวจัสตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่มากความไม่มีทิฏฐิหลวงปู่ท่านไม่มีทิฏฐิเลยอาตมาเป็นลูกแท้ๆนี่แหละบอกให้ท่านบวชก่อนอาตมาตั้งนานท่านก็เดินงอกๆไปนั่งทำดูมันเข้าดูมันออกดูข้างบนลงข้างล่างดูข้างล่างขึ้นข้างบนดูข้างนอกเข้าในดูข้างในข้างนอกสักพักหนึ่งท่านก็เห็นอันนั้นเห็นแล้วตัวมันก็หายไปหลังจากนั้นจิตมันก็ดิ่งนิ่งอยู่ตรงนั้นตักเข้าไป49ชั่วโมง2วัน2คืนเลยไปอาตมาว่ามันนานสมควรแล้วเดี๋ยวไปเอาออกมาดีกว่าตัวสุขภาพร่างกายเดี๋ยวเป็นยังไงพออาตมาเดินขึ้นถึงบันไดหลวงปู่ท่านก็ลุกออกมาพอดีท่านพูดคำแรกว่ามันหลงอะไรเงี้ยนั่นถ้ามีปัญญามันจะเห็นนะเห็นนะถ้าไม่มีปัญญามันหลงเรื่องสมาธิเนี่ยจะนั่งอยู่กี่วันก็ได้ครับมันอยู่ในสภาพเช่นนั้นหลวงปู่บอกว่ามันหลงตัวนี่จะนั่งอยู่อย่างไรก็ได้แต่จิตมันไม่เห็นความเกิดความดับเพราะสีนี่มันก็จะเปลี่ยนตรงนี้แหละที่เขาเอาไปเขียนเป็นหนังสือโฆษณากันว่าธรรมกายกายธรรมกายพระโสดาบันเท่านั้นสกิทาคามีเท่านั้นสีนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจริงๆเมื่อจิตอยู่ในกระแสอันนี้เพ่งอยู่ชะลอตัวอยู่เนี่ยหูก็จะได้ยินเสียงเลยเสียงที่ไพเราะมากในโลกจะคิดว่าเป็นเสียงของเทวดาฟ้าดินมาขับกล่อมบรรเลงก็ตามใจแต่ถ้าจิตไปจับเอาเสียงนั้นอยู่ในนี้มันจะหิ้วกันลอยหมดเลยแล้วสีนี่จะเริ่มเปลี่ยนจากสีเทากลายเป็นสีขาวสดใสเขียวเขียวไม่รู้จักเวลาเพราะฉะนั้น มันจึงเป็นไปได้ว่าจิตเนี่ยเมื่อมันถึงระดับเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีเวลาบีบคั้นเป็นอากาลิโกสีของที่เห็นนั้นก็กลายเป็นสีเขียวมรกตเขียวต่อไปจะเป็นอะไรตรงเนี้ยแล้วแต่สภาพแห่งจิตที่จะแปรเปลี่ยนไปในความไม่เที่ยงอันนั้นท่านบอกว่าท่านนั่งอยู่เดียวๆแต่มัน2วันกว่าแล้วทีนี้ท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะนั่งต่อไปเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้แต่ร่างกายนี้จะเป็นอย่างไรออกมาดีกว่าท่านก็ออกมาพอออกมาอาตมาขึ้นไปเปิดประตูเจอกันท่านบอกว่ามันหลงมันดื่มดำอยู่ในนี้ถ้าจะนั่งไปอีกเท่าไหร่ก็ได้นั่นมีปัญญาตรงนี้ไม่มีตัวเราของเราแต่อยู่ในอำนาจของสมาธิมันเป็นตะทังคะวิมุตติมีความหลุดพ้นโดยการข่มทับอยู่เนี่ยแต่ว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญามันก็กลับเกิดจึงเป็นท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติยังกำเริบได้หลังจากนั้นก็มาดูมานั่งดูที่มันไม่มีสมาธิไม่เห็นอะไรเลยนี้แหละแต่ให้เห็นความคิดอย่าพากันน้อยอกน้อยใจว่านั่งสมาธิไม่เห็นอะไรถ้าเห็นความคิดนั่นแหละดีกว่าเห็นสวรรค์วิมานดีกว่าเห็นเทวดาฟ้าดินเห็นไหมล่ะมันคิดรู้ทันไหมมันคิดถ้ารู้ทันตรงนั้นก็ตัทธะวิปัสสติอะสังหิรังอะสังกุปังตังวิทธามนุพรูหะเยถ้าเห็นตัวนี้ไม่กลัวตายอเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวจักตายพรุ่งนี้ไม่รู้ก็ช่างหัวมันแต่รู้อยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าชั้นต้นๆอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อท่านดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกท่านก็เห็นความเกิดดับอันนี้มันก็เลยพูดว่ายังจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ดับไปเป็นธรรมดาความยึดมั่นถือมันก็คลายตัวออกมาไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องจิตที่มันเกิดไวๆนี่ก็ดับไวๆอยู่ทุกขณะเนี่ยให้เห็นตัวนี้ถ้าเห็นตัวนี้ได้เบาใจถึงที่พึ่งอันเกษมอย่าว่าแต่กายแตกตายเลยมันจะตายเมื่อไหร่ก็ยังนานอยู่กายนี่จิตที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับทุกขณะเนี่ยเห็นเลยจังถ้าเห็นตัวนี้เรื่องกายนี่สบายเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าจิตเนี่ยมันเกิดทั้งกลางวันกลางคืนทุกขณะจิตตังอิติปิวิญญาณังอิติปิมโนอิติปิอัญญะเทวะอัญญังอุปชติอัญญังนิรุชติปฏิญจะทิวาจะมุตตัมปิจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีอันเดียวกันนี่แหละอันตั้งอยู่ในมหาภูตรูปนี้อันนึงเกิดขึ้นอันนึงดับไปอันนึงเกิดขึ้นอันนึงดับไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกขณะนั่งเมื่อวานเย็นๆมันก็คิดมันก็เกิดมันก็ดับตอนเย็นนั่งกลางวันมันก็เกิดก็ดับกลางวันยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่มันก็คิดอยู่ยามมื้อเช้าได้บัดก็คิดเป็นคือกันเห็นในที่บัดเห็นมันคิดว่าโอ้ยจะแม่นบ่มีบุญบ่เห็นหยังน้ำเพลินบ่คิดอีหยังสันบอกมานั่งอยู่นี่ปานคนตายสันบอกถ้ามันคิดนะให้เห็นมันเถอะตรงนี้เราจะกินเวลาบริโภคเวลาเห็นความเกิดความดับทุกขณะเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปห่วงหาอนาคตเพราะเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับให้เห็นไม่มีโอกาสที่จะย้อนคืนไปละห้อยหาอะไรถึงอดีตมันผ่านแล้วเพราะนั้นปัจจุบันขณะเนี่ยให้เห็นซึ่งความเกิดความดับความเกิดความดับความเกิดความดับไม่ต้องปรารถนาเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่เป็นหยังบ่เป็นหยังไม่เป็นอะไรเลยเป็นผู้รู้เท่านี้พอยิ่งรู้เท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งหมดไปไม่เป็นเจ้าของวัดความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมไม่ได้วัดตรงที่มีหูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชรู้จักจิตรู้จักใจเห็นสวรรค์วิมานเห็นเมืองนาคเมืองบาดาลแต่วัดความเจริญแห่งธรรมมันวัดที่ความทุกข์ความทุกข์อย่างนี้ลดลงไหมความโกรธที่เป็นตัวเหตุให้ทุกข์ลดลงไหมความโลภที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันลดลงไหมราคะมันลดลงไหมความลุ่มหลงงมงายมันลดลงไหมมันเย็นลงหรือบ่มันสบายหรือบ่ ถ้าสมมติว่าผู้อื่นเขาเป็นพระอรหันต์หมดในโลกนี้เราจะทุกข์ไหมที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์อะไรเลยถ้าบอกว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ทั้งโลกเหาะมาเหมือนฝูงนกเราก็ไม่ได้ทุกข์เพราะความอยากเป็นพระอรหันต์แต่เรารู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้สบายสาธุนันบุญของท่านบารมีของท่านเราก็จะเดินทางไปอย่างนี้แหละรู้เท่าท่านไปอย่างนี้ถ้าอย่างนี้การดำรงอยู่ชีวิตชั่วปัจจุบันขณะนั้นเป็นการซักฟอกอดีตอนาคตให้สะอาดอยู่ต่อหน้าปัจจุบันเสื้อผ้าเราใส่มาเป็นเดือนใช้เวลาซักไม่ถึงชั่วโมงมันก็สะอาดจิตที่หมักหมมด้วยบาปด้วยบุญด้วยกรรมอะไรต่างๆมาเป็นร้อยปีเอามาซักคืนเดียวนี้มันอาจจะสะอาดถ้าทำให้มันโหให้มันเป็นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกพราหมณ์เท่าสองคนให้พากันซักฟอกจิตใจให้มันสะอาดเวลาตายมันจะได้ดับสนิทลงอย่างสบายสบายเพราะเหตุนั้นขอบอกท่านทั้งหลายว่ามากระทำความเพียรอย่าเข้าใจว่ามันไม่ได้อะไรมันคิดถ้ารู้ว่ามันคิดนั้นมันได้แล้วทุกขณะมันเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกรู้เท่าทันมันนั่นแหละคืออาการได้คืออาการก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าปัญญาถอดยอดปัญญุตราปัญญุตราปัญญุตราปัญญาเป็นยอดสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหลังจากนั้นก็อมตะคาถาอย่างลงสู่ความไม่ตายดีใจเสียใจทั้งสองฝ่ายมันไม่ตายถ้าดีใจขึ้นเสียใจตายเสียใจขึ้นดีใจตายถ้ามีปัญญารู้เท่าทันทั้งดีใจเสียใจทั้งได้ทั้งเสียวางใจอยู่กลางทั้งสองอันไม่ตายอมตะคาถาอย่างลงสู่ความไม่ตายวิมุตติศาลามีแก่นมีสารคือความหลุดความพ้นจากบวกจากลบจากยินดียินร้ายหลังจากนั้นก็นิพพานปริโยสานาเย็นเย็นเย็นเป็นปริโยสานแห่งจิตใจร่างกายทั้งหมดชีวิตทั้งหมดได้มาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายหลายภพหลายชาติวันนี้เป็นวันทำบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาชีวิตที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยขโมยใครมาได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยเอามาบูชาท่านโดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ชื่อว่าจำศีลบูชาบุญคุณมารดาบิดาในสรถะสมัยที่เขาถือกันว่าเวลาที่ยมพบาลปล่อยเปรตเวลาที่เทวดาบนสวรรค์จะมาเยี่ยมลูกหลานทั้งหมดก็จะมาเห็นลูกฉันนั่งสมาธิอยู่นี่ลูกฉันหลานฉันทำความเพียรอยู่นี่จำศีลอยู่นี่ให้ทานอยู่นี่ถ้าเทวดาเหล่านั้นเป็นบิดามารดาเป็นบรรพบุรุษเราก็ดีใจกับสวรรค์ก็อุ่นใจกับลูกกับหลานเดี๋ยวหน่อยเขาตายเขาจะขึ้นสวรรค์กับเราถ้าเขายังมีอาสวะอยู่ถ้าเขาเจริญก้าวหน้าเขาก็จะนิพพานไปเข้าถึงกระแสแห่งธรรมก็เบาใจถ้าพวกเปรตพวกอสุรกายถ้าเป็นพี่เป็นน้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรามาเห็นก็ดีใจได้บุญจากเราเพราะเหตุนั้นบัดนี้ได้เวลาที่เราจะแผ่บุญบุญนั้นเกิดจากการให้ทานจากการสำรวมใจจากการข่มใจจากการรักษาศีลจากการทรมานกิเลสตัณหานั่งหลับนั่งงกนั่งง่วงทั้งหมดเนี่ยเอามาแผ่สรถะสมัยเวลาที่ญาติมาเยี่ยมพร้อมเพียงกันหันหน้ามาทางนี้เราจะได้แผ่บุญแผ่กุศลนะจะแยกย้ายกันไป